الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعین دوستو السلام علیکم. اج دا دینی روحانی اجتماع برادرم غلام علی صاحب، محمد شہزاد صاحب، محمد جمیل صاحب، محمد اسلم صاحب نا دوست احباب دی کاوش محنت دا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین انہاں دوستاں دی اس خدمت نو شرف قبول بخشے. ناچیز نو رب العالمین اپنے مخلصین عباد دا صدقہ اخلاص دی دولت بخشے اور ہر شرط و اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے. اس وقت اختصار دے نال جناب دے سامنے ناچیز بیان کرے گا کہ سائنسی ایجادات جڑیاں ہیں، سائنسی مشینریاں، یہ اللہ تعالیٰ دے عذاب دا سامان ہے. اس مسئلے نو قرآن پاک نال احادیث مبارکہ نال جناب کے سامنے واضح کرنا ہے. راتی میں اس مسئلے دی وضاحت ضلع شیخوپورہ خانقاہ ڈوگراں دے علاقے وچ کیتی سی. اور اس وقت جناب دے سامنے اللہ تعالی دی دتی توفیق نال بیان کرنا. دوستو ایک ہین انگریز یہود نصارا انگریز ایک ہین انہاں دیاں مصنوعات بنائیاں چیزاں. انگریز دی جنی پوجا پاٹ ہو رہی ہے نا تو غوثاں کتباں دیاں اولاداں اپنے آپ نو علماء آکھن والے لوگ اپنی اولاداں نو انگریز دا جو تابعدار بناندے پین اس دی پوجا پاٹ کردے پین نا کہ اس دی مصنوعات دی وجہ نال پتر دے اس دی بنائیاں چیزاں دی وجہ نال. اصل بت اے ہے اصل بت ہر کسے دے دل دے اندر سائنس دا ہے جس بت دی ہر بندہ پوجا پاٹ پہ کردا ہے لیکن اس بت دے وسیلے نال انگریز دی پوجا پی ہوندی یعنی انگریز دی تابعداری جو کردے پے نا وہ سائنس دی وجہ نال کر رہے ہیں. اگر سائنس نہ ہوندی نا تے انگریز دی تابعداری دے کسے مشرق دے چوڑے بھی نہیں فکر نہیں سید تے جتھے رہے غوثاں کتباں دی اولاداں دے جتھے رہی کہ جڑا ہر ایک بندہ بے ایمان بندا جاندا ہے نا تے بنیا ہے تے پھر آکھدے نے جناب ویکھو جی اب نیا دور ہے نئی بات ہے فلان ہے یہ وہ سب جڑیاں گلاں پکڑ دے نا سائنس دی وجہ نال پکڑ دے ورنہ انگریز تے وہی ہے اوویں گورا باندر کنے انہوں پوجنا سی جو پرانے زمانے وچ برے بندے دی مثال دیندے سن فلانا فرنگی پیڑے بندے دی مثال دیندے سن فلانا فرنگی تے اج جو نبیاں تو جو چنگا پیا کھیندا ہے نبیاں رسولاں تو صحابہ تو اولیاء تو پرانے زمانے دے ہر بندے تو کیوں پیا کھیندا ہے کہ اصل اندر لعنت کھڑی ہے بت دی اے سائنس دی جڑا ہر بندہ اس دا تب کیونکہ اے نفس دا سامان عیاشی دا اس دی وجہ نال ہن پوج دے پین انگریز نو. ہن میں تانوں اے مسئلہ سمجھانا انج کہ ایک ہوندا ہے صانع بناون والا ایک ہوندی ہے مصنوعات بنی چیزاں. مصنوعات دے ذریعے صانع نال تعلق قائم ہو جاندا بناون والے نال بنن والی شے دی وجہ نال تعلق قائم ہوندا ہے بنن والی شے دے نال بناون والے دی پہچان آندی ہے سب تو پہلو پہچان آندی معرفت آندی پہچان تو بعد اس دی تعظیم آ جاندی محبت آ جاندی پھر دروازے کھل جاندے بندہ اس دا تابعدار بھی بن جاندے سا. اللہ تعالی قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ دے اندر آسمان زمین اپنی مخلوق دے اندر غور فکر کرن دا کیوں حکم فرمایا ہے کہ جدوں مخلوق نو ویکھو گے تے خالق تعالی دی معرفت آوے گی اللہ تعالی دی محبت آوے گی اللہ تعالی دی تعظیم آوے گی. تعظیم رب تعالی دی آن نال پھر تواڈے دل دے اندر جذبہ اٹھے گا اساں اس دی فرما برداری کریے اس پھر انہاں دے رسول نبی پیغمبران دے نیڑے ہوو گے ہاں جی انہاں جو احکام دتے نے انہاں احکام تے عمل کرو گے. اللہ تعالی تھاں تھاں تے قران پاک دے اندر آسمان دی گل کردا ہے زمین دی گل کردا ہے سمندراں دی گل کردا ہے پہاڑاں دی گل کردا ہے اپنی وڈی انسان نو خود فرماندا ہے کہ انساناں دے وچ اللہ تعالی فرماندا ہے ساڈی آیاتاں نے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالی اونٹ نو جو ویکھن دی دعوت دیندا ہے افلا ینظرون کہ اونٹ نو ویکھو کس کیفیت نال ذات نے پیدا کیتا ہے تو اس دا کی مطلب ہے کہ اونٹ دی اونٹ نو ویکھو گے مخلوق جو ایڈی عجیب و غریب ویکھو گے تے لازمن بات ہے تانوں اللہ تعالی اس دے پیدا کرنے والے دی معرفت تعظیم اور محبت آوے گی. توجہ ہے نا قبلہ السلام ہاں جی زور نال ذرا سبحان اللہ تو صحیح یہ قانون ہے کہ مصنوعات دے ذریعے سانے دی معرفت آندی ہے، سانے دی محبت آندی ہے، سانے دی تعظیم آندی ہے. جو انگریزاں بنایا ہے اگرچہ حقیقت دے اندر وہ اللہ تعالی دا بنایا، انہاں دا نہیں بنایا، کیونکہ انگریز نے بھی خود رب بنایا، لیکن کیونکہ وہ ہیں کافر، توجہ، وہ ہیں کافر، سائنسدان جن ہیں سارے کافر ہیں، وہ ہیں کافر. کافر جیڑا کام کرے نا وہ دی نگاہ وچ رب تے ہوندا نہیں، وہ آندا میں کی. اللہ تعالی دا نبی، اللہ تعالی دا ولی کوئی کام کرے تو آکھدا اللہ کیتا، کیونکہ ولی فنا ہوندا ہے، ولی دی نگاہ وچ رب تو سوا کچھ نہیں ہوندا، اور سائنسدان دی نگاہ وچ اپنے آپ دے سوا کچھ نہیں ہوندا، وہ آندا میں ہی ہوں. اس واسطے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مردے زندہ کرن تے فرماندے نے باذن اللہ، اللہ دا اذن ہے، رب دے اذن نال میں کر رہا ہوں، میں کہوں مادر ذات انے نو اکھاں پھ دین دین تے فرماندے نے باذن اللہ، پھل بیری والے نو اگر شفا یاب کر دین تے فرماندے نے باذن اللہ. اپنی جی گل کریں گے تو نال آکھن گے اللہ دے اذن نال، اللہ دے امر نال، اے نہیں آکھن گے میں خالی انج کیتا ہے، اللہ دا نام نہ لینا، رب دا نبی، رب دا کوئی ولی جدو بھی کوئی کارنامہ کمال وکھاوے گا وہ حقیقت نو پچھاندا ہے، وہ آکھے گا میں کچھ نہیں اللہ ہی. لیکن سائنسدان جڑے ہیں یہ چوڑے ہیں کافر، یہ جدو بھی کوئی یہ باویں سائیکل دا پہیہ جو بنا بیٹھن گے تے آکھن گے ساڈا کمال، انہاں اے کدی نہیں آکھنا رب سونے دا کمال ہے، اونے سانو بنایا ہے، اس ساڈے وچ طاقت رکھی ہے، اونے کائنات دے اندر لوہا پلاسٹک کے ساریاں چیزاں بنائی ہیں، اونے ساڈے ذہن وچ ہاں جی اے گل پائی ہے کہ انج بنائی ہے تھاں، لیکن انہاں اے رب والے پاسے جانے ہی نہیں. ہن جدوں او جاندے نہیں تے جڑے ہوندے نے نا کامل مومن، وہ تے بھائی جیڑا مرضی بندہ کوئی کام کرے نا اس بندے نو نہیں سمجھتے، وہ آندے نے سب کچھ اللہ دے ہی. اے تے بھائی کامل ولی کامل مومن لوگ ہو گئے جنہاں دی نگاہ ہی رب تے رہندی، دوسرے ہو گئے کمزور ایمان والے تے منافق لوگ، وہ پھر جدو ویکھدے نا کافر دے ہتھوں کوئی کم وہ پھر کافر تک رہ جاندے، رب تک نہیں جاندے، وہ آندے نے کافر ایو ہی سارا کچھ، وہ بندے تک ہی رہ جاندے رب تک نہیں جاندے. جڑے کامل مومن ہوندے نو او کوئی کم کسے دے ہتھوں ویکھن تے او آندے نے میاں اے بندہ کی رب ہی یہ سارا کم کردا، کیونکہ انہاں دی اپنی نگاہ وچ رب ہوندا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہن دوستو ادھروں سائنسدان آندے نے کہ اساں آپ کیتا ہے، تے جڑے کمزور ایمان والے تے منافق لوگ ہیں او پھر انہاں تک رہ گئے نے، وہ آندے نے بس اے نہیں کیتا رب تک جاندے نہیں، تا کر کے جدوں سائنس والیاں چیزاں اج اساں استعمال کرنے ہاں تے ادھروں کافراں تے کفر دے خلاف بولنے ہاں تے دین ال دعوت دینے ہاں تے فوراً بندے پتہ کیا دے، تے پھر جی انگریز دے خلاف بول دے ہو پھر انہاں دیاں چیزاں کیوں استعمال کر دے ہو؟ ہر ایک خبیث بندے دی منہ دے یہ گل ہے. آندے گڈیاں دے کیوں بندے جے پھر چشتی فون کیوں استعمال کردا، پھر گڈی کیوں استعمال کردا ہے، پھر پکھے کیوں استعمال کردا ہے، بندے کیوں بتی کیوں استعمال کردا ہے؟ یہ ہن سوال کرن گے، انہاں دا یہ سوال ہی پیا دسدا ہے کہ لوگ سوال کرن والے منافق نے مومن نہیں، کہ انہاں دی نگاہ وچ رب ہے ہی. بئی مانا تو پوچھو کہ بئی مانو وہ تسان جو پیان دے جے کہ کیوں استعمال کر دے اس کے خلاف بول کے. ہوں توجہ میں اتنے گل کرنا، رات بھی کی تھی اور تھوڑے ایک نوی گل ہے، حضرت سیدنا توانو مصنوعات تے سانے تے چیزاں تے مال اسباب اینا دا تعلق سمجھانا پیا تے پھر اے وی جواب آ جائے گا جڑان دینے پھر چیزاں کیوں استعمال کر دیو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورت یونس دے اندر کیڑی سورت؟ سورت یونس دے اندر ایک ان دی تاریخ بیان کیتی بالکل جویں ہن ساڈی نے تاریخ بنی کھڑی ایویں دی ایک تاریخ اللہ تعالی سورۃ یونس نے بیان کیتی. کیا مطلب؟ جویں اے سائنس والیاں سائنس داناں دیاں چیزاں دی وجہ نال لوگ کمزور ایمان والے بےمان انگریز دے پجاری بڑے کھڑن نا اسی طرح مال سامان دی وجہ نال ایک تاریخ پیچھے گزریے کہ لوگ اسلے فرعون دی پوجا پاٹ کردے سن اس نو خدا سمجھدے سن اس دے مال دی وجہ نال اس دے سامان دی وجہ نال. یہ تاریخ اللہ تعالی دہرائیو بیان فرمائیے قرآن وچ. ہاں سورۃ یونس دے الفاظ مبارک نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ وأموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ايه ہے سونے دا قرآن. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرما دے ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا اے پروردگار بے شک تو دتائی فرعون اور اس دی قوم زینت اور بہت سے مال لِيُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ایسا جو پروردگار جو فرعون اور اس دی قوم نو تو مال دتائی تو زینت دتی تو اسباب دتے نے ان اسباب دے مال دا دین دا انجام پہ نکل دے کہ وہ تیرے رستے دین تو ہٹاندے پے نے اس مال دی وجہ نال اس اسباب دی وجہ نال اس زینت دی وجہ نال. ہن ایتھے حضرت موسی کلیم اللہ علیہ السلام جڑی گلاں کیتیاں توجہ پہلا فرماندے نے ربنا اے ساڈے پالن والے آپ دسیا ہے ساڈا پالن والا اللہ ہے فرعون نہیں. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا پڑھنا مچشتی صاحب دوسرا اے نہ سمجھو او فرعون آندا سی میں پالنا حضرت موسیٰ کلیم آکھیا اے اللہ ساڈا تو رب ہے سڈا تو پالن والا ہے. ہن بھی کئی سور آخد منافق انگریز سانو پالنا پیا ہے اسا حضرت موسیٰ کلیم کو آکھاں گے ساڈا اللہ سانو پالن والا. دوسری گل آتیت فرعون و ملاہو اے ساڈے پروردگار تو دتائی فرعون تے فرعون دی قوم نو زینت تے مختلف قسم دا مال تو دتائی انہاں دا کوئی کمال نہیں تو ساڈے امتحان واسطے لوکاں دی آزمائش واسطے انہاں نو تو دتائی. ہن وی جڑا مومن ہوے گا او حضرت کلیم وانگو ایہ لفظ دہرائے گا آکھے گا او جو انگریز دے کولے رب دا دتا ہے او کون ہے اترا جے دے کولے کچھ آ گیا ہے اے سارا رب دا دتا ہے تے رب ازمانا چاہندا ہے اپنی مخلوق. ہن توجہ اگے سنو اس مال او فرعون دا مال فرعون دا مال زینت اوندا او کچھ مال زینت سی جیڑا اج کل دے لوکاں دے خیال اچ نہیں آ سکدا جو فرعون دا زینت دے مال جنوں اللہ تعالی فرماوے زینت تم اموالا زینت تے مال اساں کون دتا تے او ہن کیویں دا مال تے زینت ہونا کوئی عام شے تھوڑی ہونی ایڈی اہمیت نال جس دا بیان ہویا کھڑا ہے ہن سجنا حضرت موسیٰ کلیم پر دس دن کہ او فرعون نو جو لوگ خدا منی کھڑے تھے نا اس دے مال دی وجہ نال اگر فرعون کنگلا ہوندا نا کنگلا ہوندا تے کنگلا نہ کدی خود خدا بندا ہے تے نہ کدی کوئی اونو خدا مندا ہے مندا بڑا او کنگلا بندہ جڑا ہے نا او تے آکھے مینوں چوہدری منو نا چوہدری جگڑا دے پھٹے ویکھ شکل تے بوٹھا ویکھ وڈا چوہدری نا ہے میں ایمان نال دسیا جی او کنگلے بندے نو پنڈ والے چوہدری مان لین گے تے رب ایویں مان لین گے فرعون نو جو آخر خدا منیا کس وجہ نا حضرت موسیٰ کلیم قرآن دسدا ہے کہتا کہ منیا سی ربنا انکا آتیتا فرعون و ملاءہ ام زینتم و اموالا ربنا لیضلوا عن سبیلک مولا جڑا گمراہ کیتی کھڑا فرعون تے فرعون دی قوم تے لوگ مخلوق تیری اینو خدا منی کھڑی اے اسے مال دی وجہ ہے اسے اچھا ہن ویکھو سجنو آپ فرعون دے خلاف بھی پر بول دے فرعون دی قوم دے خلاف بھی پر بول دے فرعون دے مال دے خلاف بھی پر بول دے فرعون دے اسباب دے خلاف بھی پر بول دے بول رہے ہیں کہ نہیں لیکن میں پوچھنا حضرت موسیٰ پلے کتھے نے جاؤ جڑے کنجر سوال کر دینا انہوں نے صرف اتنا پوچھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیندے گھر وچ پلے نے کیوں بھائی سنگی کیندے گھر وچ پلے نے فرعون کافر دے گھر وچ پلے فرعون دے خلاف بھی بول دین فرعون دے مال دے خلاف بھی ہاں بول دین تے پلے بھی فرعون دے گھر تے فرعون دے گھر جو پلے تے کیا فرعون دی چیزاں نہیں سن استعمال کر دے اوے اساں تے انگریز دیاں چیزاں خرید و فروخت کر خرید کر کے استعمال پکڑنے آ اس بنائیاں نہ خریدن والے دا احسان ہوندا ہے نہ ویچن والے دا احسان ہوندا ہے دکان دے اوپر جو مرچا لائے ہو تے دکاندار شامی آن کے مینا کدی دیندا ہے کہ تو میرے کو لے آندیاں کیوں نہیں دیندا اونوں اگلے جے مینا دے گا تے اگلے بوٹھے تے مارن گے ساری دیہاڑی مکھیاں ماردا رہندا ہے اسی آن کے خریدیا تے ہن تو آن کے سامنے احسان پہ ساڈے تے کرنا ہے ایمان نال دسو جیڑا دکاندار ساری دیہاڑی سودا ویچن واسطے رکھی بیٹھا ہے تے گاہک نہیں آندا تے اگلے کی جاندے نے مکھیاں مار دے رہے ایویں پیڑا حال تے بوکے دیہاڑے ہوندے نے منتا سکھدا رہندا یا اللہ کوئی تے گل ایویں نہیں تے چون دن بعد دکان بند ہو یہ دا مطلب ہے نہ خریدن والے دا احسان ہوندا ہے تے نہ ویچن والے دا احسان ہوندا ہے ایویں نہ خریددا اپنی ضرورت نو ہے ویچدا او اپنی ضرورت لوڑ نو ہے اوے اساں تے خریدنے پئے ہو حضرت موسیٰ خریدیا تے نہیں او فرعون دے گھر وچ رہ کے فرعون دیاں چیزاں استعمال کر کے یہ میں لوکاں دی زبان دے مطابق گل پہ کرنا ولہ میرے کول پوچھو تے فرعون دے پیو دا مال سی یہ صدقہ ہی حضرت کلیم دا سی کائنات جو اللہ تعالی بناندا ہے نا مومناں واسطے بناندا ہے کافراں واسطے نہیں بناندا اگر کافراں واسطے بناوے نا تو اس لیے ویکھ لیا جے اس لیے ترتی دے اوتے کوئی مومن نہیں رہنا پھر ویکھیا جے رب کنا چیر رہن دینا قیامت برپا ہونی اس لیے جس لیے سارے کافر ہو جان مومن ہونا کوئی نہیں اللہ تعالی نو غضب ہونا ہے دشمن نو کد واسطے رکھا یہ دشمن جڑے کھاندے نے سجنا دی وجہ نال کھاندے جو کچھ انہاں نو ٹھنڈیاں گڈیاں یہ وہ اس واسطے کہ اللہ تعالی ویکھدا سی کہ مومن بھی تے وچ ہیں نا انہاں مومناں دی اس وجہ نال مومن اپنی ضرورت پوری کر لیندا ہے اس دی وجہ نال اللہ تعالی انہاں نوں رکھیا ہویا ہے سجنا اوے فرعون دا احسان نہیں فرعون دے اوتے موسیٰ کلیم دا احسان سی کہ موسیٰ کلیم دے پالن دی وجہ نال فرعون نو چار دن مہلت لگ گئی تے کھاندا پیندا رہیا جس نے حضرت کلیم دا دشمن بنیا نا تے مارن تے آیا سوچیا سارا رب تعالی دی غیرت گوارا نہیں کیتا کہ ان دی وجہ نال کھانا پیا ہن اینو مارن دی چل کر کو اونوں وی ڈوبیا اون دی قوم نو وی ڈوب چھڈیا کہ تیں تو جیڑا کھانا پیا اے تیری شاہین دی وجہ نال تو اندے مگر پہن لگ پیا تینوں حیا نہیں اوندی چل گٹا کھڑکا لا وہ گٹا کھڑکاوندیاں پانی او ٹکڑو ہو گیا کہ نہ ہویا ہن کوئی لانتی بندہ ہوسی جیڑا آکھے فرعون دا احسان ہے مومن آکھے گا اوے حضرت موسیٰ دا احسان ہے فرعون تے جدے صدقے اللہ تعالی فرعون نو قائم رکھیا توجہ نہیں فرمائی نے سجنا تھا کر کے سڈا کلندر اقبال فرماؤں ہے عالم ہے سخت مومن جاں باز کی میرا عالم ہے سخت مومن جاں باز کی میرا مومن نہیں جو صاحب لولا حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب اقبال فرماندے نے اوئے جتنا جہان ہے یہ سب مومن جاں باز دی وراثت ہے اے مومن دی وراثت ہے کیوں کہ اللہ تعالی جگ نو جو بنایا ہے اپنے حبیب واسطے بنایا ہے ہے او کنے اثر بنایا جا کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ لولا کلما خلق الافلاق اگر آپ نہ ہوتے آسمان کو نہ پیدا کرتا لولا کلما خلق الدنیا اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا لولا کلما ادھرک الربوبیت اگر آپ نہ ہوتے تو میں رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا یہ مطلب تو صاف ہے نکلیا کائنات کن دے واسطے بنی ہے تو میں پوچھنا سید الانبیاء دے وارث انگریز نے یا مومن نے تے جے مومن نے تے پھر خدائی تے مومن دی وراثت ہوئی کڈے کنجر نے ادھروں آندے نے سارا جگ حضور واسطے بنیا ہے ادھروں آندے نے چیز انگریز دی منافق بندہ کدی ایک بولی نہیں بول سکتا کدی ایک گل نہیں کر سکتا اذانے او لنتیو اے ساری کائنات حضور دیئے جے ساری کائنات حضور دیئے تے بھئی مانو حضور دے بنو انگریز دے نہ بنو توجہ نہیں فرمائی نے ترا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اچھا ہن حضرت تے اے گل تے سمجھ آ گئی نے ہن جواب دے لیسو کہ نہ ناسا بن کے جواب دیو گے انشاءاللہ بڑا بڑا جڑا زمانے دا پروفیسر ہوسی جے اس گل دا جواب دے چھڈے تے میں نہیں تھاں دے با لیا جی اونوں فٹ پوچھو اے کمینے اے دا حضرت موسیٰ کتھے پلے نے جے موسیٰ فرعون کول پل کے فرعون دے خلاف بولن دا حق رکھ دے نے تے اساں تے خرید پے کرنے آ ساڈے تے تے احسان ہی کوئی تے پھر ساڈا حق بندا اے کہ اساں اپنے رب رسول دے پیچھے لگ کے تے کافراں دے خلاف بولیے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پشان گئے کہ جڑا بنی اسرائیل والے عبادت پہ کردے نے خدا منی کھڑے نے فرعون او دے مال دی وجہ نال او دے اسباب دی وجہ نال او دے زینت دی وجہ نال ہور کوئی وجہ نہیں اگر کنگلا ہوندا کسے خدا نہیں سی منیا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مولا تعالی دی بارگاہ دے اندر بد دعا کیتی بد دعا دے الفاظ کی سن ربنا اطمس على اموالهم اے ساڈے پروردگار فرعون تے فرعون دی قوم دے مال غرق کر دے کیوں جان دے سن فرعون کنگلا جے اج خدا کن کے پیا پوجیندا اے تے اس مال دی وجہ نال جدوں مال غرق ہو گئے اس کنگلے نو کسے خدا مننا بلکہ نے آپ دعویٰ نہیں کرنا آپ ہی نے آخر میں کچھ نہیں جنوں سویرے کا ٹکر نہ لبے انہیں ٹکر نو رونا ہے انہیں کدو آخنا میں رب آ جی کسی آخنا نہیں رب انہیں آخنا جا چگلا مرن بکھا ڈیا وا توں رب بنائی ایویں نہیں ہوں حضرت موسیٰ کلیم فرما ربا نت مس سورت یونس دے الفاظ نے ربا نت مس آلام والہم اے اللہ انہاں دے مال بگاڑ دے برباد کر دے تباہ کر دے واشدد علی قلوبہم اور انہاں دے دل بن دے فلا یؤمنو حتی یرو العذاب الالیم اے ہن جے تینو منن تے مردیاں تیرے عذاب وچ پھس کے منن اس تو پہلو نہ منن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اے بد دعا کے دل بن دے مولا اے کیوں سی کیتی اس واسطے کہ حضرت کلیم اپنے علم نبوت نال ویکھ رہے تھے کہ ہن اے کافر ہی ہون گے تے انہاں دی نسلاں وی کافر ہی ہون گی یہ مومن نہیں بنن لگے نہ یہاں دیا نسل مومن بنن لگی ہیں تاں آپ نے فرمایا کہ یا اللہ انہاں دے دل بن دے یعنی کیا مطلب کہ ادھر تقدیر ایویں سی ادھر حضرت کلیم دی دعا ایویں ہوئی نبی پاک سرکار نے لگیا ہے جے انگریز تے پجیندا ہے اج پیر او دے تابے دار نے ملا او دے تابے دار نے سارے دی زبان تے انگریز انگریز آیا کھڑے کہ مہادو دے سینس تے مال دی وجہ نال اس واسطے ہن اساں وی اوہی آکھنے مولا دی بارگاہ دے اندر اے رب ساڈے تو دتائی انگریز نو تے او دی قوم اے مال اسباب اے زینت سنگار اے جو کچھ دتائی ورتن دا سامان مولا عیاشی دا اے تو دتائی اس اعلانتی پھر فرعوناں نو اسے مال دے نال گمراہ پہ کر دے نے تیرے دین تو پہ ہٹاندے نے جنہ پیسہ پلاندے نے جو شے دیندے نے لوکاں نو بددین کردے نے تاں پہ دیندے نے ہن اساں وی آکھنے آ موسی سلیم نو اے ساڈے پروردگار رحمت میں سالا مال برباد کر دے کیونکہ انگریز جب سینس کا مال برباد ہو گیا کسی چوہے کی تابے داری نہیں کرنی مسلمان پھر کتنے کرنی ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہر کسی دیا رالا جڑیاں کردیاں نا ٹوڈی گڈی جدو ایک نواں ماڈل آؤں ہے پھر رالا چوکھیاں کردیاں ہائے مول صاحب ہوں زمانہ نواں ہو گیا وہ اوتری دا سدھی مار سدھی مار کے ہوں سائنس دے اساں دیوانے عاشقا اس چیز بئیمان انگریز دے سامان تے بئیمان ہون لگیا سدھی گل کر بئیمان ہون لگیا مول جی ساڈے کول نہیں کھلویا جاتا ایک ہی بڑاوے مارنے کے جی نواں دور ہے نواں زمانہ ہے اب جدید ہے سیدھا مار کے کافر ہو رہا ہے انگریز نو منی کھڑے جی میں جو بنی اسرائیل فرعون نو منیا سی مال دی وجہ نال اساں لانسی پہ بننے آ ایک ہی ہویا اب دور سینس قرآن سے نکلی ہے سینس قرآن سے نکلی ہے سینس وہ اتری دا بےمان بننے سیدھا بن قرآن جو بنا کھڈ کفر نو قرآن جو کڈ رہے سینس جو قرآن چ ہوں تو زمانہ اج قرآن دا عاشق ہوں کہ انگریز دا عاشق ہوں کیوں ہے سوچن کی گل ہے جی سینس ہوں قرآن دنیا عاشق قرآن دی بنتی کہ انگریز دی بنتی تو ہوں انگریز عاشق کنے نے آج ہور کی انہیں یہ آخیا قرآن چ نکلے بھی سیا یار بندہ جو گند کھاوے تو گند نو گند سمجھ کے کھا دی جاوے ہوں یہ تو نہ آخے کہ جناب یہ گند جڑا ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے دیکھو یہ کہاں سے نکلا ہے نکلا دیکھو کہاں سے یہ تو بندے سے نکلا ہے وہ اتری دا بندے تو نکلا ہے تو گند سمجھ نہیں جی لگی خدا دا بندہ اسلام کی سینس نے ایمان تے ڈاک کے مار میاں شیر ربانی سی اللہ دا ولی او جان دے سن پتہ کی مچھی جدو فساندا ہے نا شکاری پونگا لاندا اُتے پونگا یا گنڈویا پھر سٹدا ہے تے او جدو مچھی ڈنگل نگل لیندی ہے نا اور ڈلی کردا اور نکلدی اور رسی ڈلی کردا اور نکل جدو پیٹ تک پہنچ جاندی پھر کھچدا ہے تاکہ مچھی نال لگی آ ہاں او اس واسطے نہیں دیندا ڈھیلو ڈوری اس واسطے نہیں ڈھیلی کردا کہ چلو سوار کے کھا لوے نا وہ آندا ہے ذرا اے پوری پھسے گے پھر چاسے نا جے منہ وچ ہوئی میں کھچ ماری تے منہ وچ ہو سکدا ہے نکل آوے کنڈی تے پھسے ہی نا اے جڑا انگریز کبلا انگریز جڑیاں چیزاں سٹی ہوندا نا تواڈے اگے او اس واسطے نہیں پہ سٹدا کہ واہ واہ سوکھے رہو نا او اس واسطے پہ سٹدا ہے کہ اے اندر پھسا لے ایتھے تا کپڑے کی مڑ کھچاں گا اے جیون جو گے اور اے پچھاں جان جو گران گے خدا دا بندہ سید اکبر حسین الابادی فرماندا ہے مچھلی نے ڈھیل پائی لکمے پہ شاد ہے اگر مچھلی ٹھیل پائی ہے نا رتی ڈھیلی ویکھ کے تے لکمے تے خوش ہوئی کھڑی صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی شکاری مطمئن ہویا کھڑا ہے کنڈا نگل گئی او پورا تہ تک اپڑ گیا تھا یہ ہن نہیں کسے پاسے جان لگی او لانتی کیوں دے سائنس اور ٹیکنالوجی دی گل کیوں کردا ہے ملونڈیاں نو بھی مدرسے چاہتا ہے تھکے نال سائنس لو ٹیکنالوجی لو ہاں جی کمپیوٹر لو کیوں چلو باقیاں دے بارے تے کچھ توانوں سمجھ نہیں آنا مولویاں دے بارے تے سمجھ آئی جانا ہے کہ انگریز مولویاں دا تے پکا دشمن ایتھے تے فٹ منو گے مسلماناں دا دشمن آکھاں تے ہو سکدا توانوں اوکھ ہوے لیکن مولویاں دا دشمن ہو یہ تو فوراً آنکھوں کے واقعی ٹھیک ہے جی واقعی دشمن ہے لیکن کیوں سائنس نہ تو مدرسے وچ واڑ گئے اونوں پتہ ہے فرعون نو مال دی وجہ نال خدا منیا سی مینوں ایسے سائنس دی وجہ نال ملا وی خدا مننا ہے میرا تابعدار بننا سارے ایسے دی وجہ نال سجنا تا کر کے ساڈا کلندر اقبال فرماؤدا ہے فرماتا ہے مجھ کو ڈر ہے کہ ہے تفلانہ طبیعت تیری مجھ کو ڈر ہے کہ ہے تفلانہ طبیعت تیری اور عیار ہے یورپ کے شکر پارا فروش نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب وہ آندا ہے وہ مکار نے تے تو بال ہے تیرا مزاج بالا آنا ہے وہ ادھروں مکار نے وہ شکر پارے وکھا کے تے تینوں لٹ لیندے نے تو اترا خوش ہو رہے وہ جیویں خرکار آندے نا بال چکن والے او شکر پارے وکھاؤندے نے تے دوندی وکھاؤندے نے تے بال اگا ہوندے نے تے او پھر انے کرمال رکھیا ہوندا او نشہ منہ ناک نال لاوندے نے او پتہ لگدا ہے علاقہ غیر وچ بچہ پیا ہوندا ایویں اسی طرح اقبال آندا مرے تو اے بال انہاں دی سائنس جڑی اے عین شکر پارے او اگا کر دین تو انے لو لو لو نا لو نا او پچھے رومال وی نال رکھیا ہوندا رومال رومال کیڑا ہے انہاں دی لانتی تہذیب طریقے اونا دی تعلیم لا دین بنا دینا بے دین بنا دینا بے ایمان بنا دینا اپنے دین اسلام دا دشمن بنا دینا ادھروں رومال لاون دین ادھروں گڈی ادھروں سائنس اے دین دین ادھروں لا چھڑ دین لاونا وی پیسہ ہے لیکن رومال جو نال لگدا ہے ہوش ٹھکانے رہندی نہیں ہے جی اے جیویں پونگا تے او بوندی تے شکر پارے پھساون دا کم دین دین نا اقبال آندا ہے سائنس انگریز دا پھساون دا کم ائی اے پھساون دا ذریعہ ہے صرف تیرا تو بچہ چھتی نال پھس جانا ہے تو اگا دشمن دی چال سمجھدا نہیں ہن جٹ ہے نا ساڈے میں تو مثال دینا جٹ ہے نا ساڈے اے کیڑی شے بھائی کھاون پیون والی کیڑی شے جڑی جٹ نہیں بناوندا ساریاں بناوندا کہ کنک اے بناوے خربوزے بناوے ہندوانے بناوے ہیں منجی اے بناوے سبزیاں اے بناوے دودھ لسی مکھن دیو ایویں لیکن اے جھلا ہے جٹ نا جھلا ہے اے انگریزاں دے مکار نہیں جے مکار اے ہوے نا ذرا چال باز تے اے وی کہہ سکدا ہے کہ بھئی پہلو میں تھانوں تاں ویچاں گا پہلو تساں ساڈے نبی دے طریقے تے آؤ اینی گلے کر لینا کہ پک جائے تے ہر پاس پیار کرے اپنے دین تے چلاون والا تے اے وی لکھاں پھسائی کھڑا ہو سی ہاں اوندے کول کھان والیاں چیزاں نہیں اوندے کول تے کھان والیاں ہیں گڈیاں مشیناں تو بغیر گزارا سارے دا ہو سکدا ہے پر کھان پین تو بغیر کسے دا نہیں ہو سکدا کہ نہیں لیکن یہ عجیب ہے ساڈا جٹ تے ساڈا مسلمان جڑا ہے نا یہ عجیب اوتری شے ہے این دی سمجھ نہیں لگدی کہ اے ہتھوں اونوں کھواندا وی اے لیکن اتوں احسان وی انہاں دا مندا یعنی دوویں پاسے انہاں دا ہی مندا ہے اپنا پاسا ہی کوئی نہیں ہے اے نہیں ایسا سوچیا کہ اے وی کدی آنکھ بیٹھا ہوئے کہ کوئی ساڈے رب دا وی کجھ ہے کوئی ساڈا وی ہے نہیں اے آندا انہاں دا ہی اچھا یہ تے آندے نے کھاد سپرے نال غلط تے جھوٹ تے بکواس تے کھاد اور سپرے نال فصل برباد ہو ساڈے درویش نے ریاض صاحب اپنے بیلی دیپال پور آئے میں انہاں نوں آکھیا کڑک سانو دینی ہے بغیر کھاد تو اور بغیر سپرے تو دے سکدے ہو انہاں آکھیا جی اساں بھی میں کہ درود شریف پڑھو بسم اللہ پڑھو تو سٹ دے کوئی سپرے کوئی شے نہ کرے قسم خدا دی کر کے انہاں نیرا پانی لایا کڑک ساڈے کول آئی پئی کھاد تے سپرے والےاں دیاں کنکاں پیچھے رہ گئی ہیں اور درود شریف تے بسم اللہ والے وی کنا کر دے تو طالب حسین دوست ساڈا کرم پور ضلع ویہاڑی میں اس نوں آکھیا یار کنک چاہیے سانو جو والی جو تو ہن کنک تو کڈ لیا نا جو تو بڑی برکت والی شے سی او وی گئی قوم دے تو دل دا مریض نہیں ہوندا بندہ جو دی کنک کھاوے سبحان اللہ ہن جو دی ایڈی پوری یورپ وچ ایڈی سیر تے پا دی او کئی سو دی وکدی پئی اور دل دے مریض نوں او کھواندے نے جی ہاں جڑی تہاڈے ہتھوں کڈ لئی تہاڈی کنک کے دانے نہیں لاندے تاکہ مرنے دل دے مریض بن جائے کیوں جنہ میدہ کھاؤ گے بندش ہوئے گی گیس دل نو پائے گی دل دے اٹیک ہو اور جنہ سان برا وچ ہوگی اور جو وچ ہوگی موٹا آٹا کھاؤ گے اس نال قبض نہیں ہوندی قبض نہ ہوئے خلاصی ہوندی ہوا اتاں نہیں تھلے نو جانی ہے دل دا مریض نہیں بن دے اے حکمت تے راز جو دی روٹی دے اندر میں انہوں آکھیا میں کہ سنگیا سانو کنک بغیر ایک تے کھاد سپرے تو تے دوسرا جو نہ تین من صرف فرق پیا ہے تین من اس دی فصل گھٹ نکلی ہے نال والےاں دی تین من ود نکلی ہے تے خرچہ جدو گنیا ہے انہاں دا 3600 خرچہ سی این دا خرچہ ہی کوئی نہیں ہن تین من کنک 400 500 500 15 تین من 15 دی بن گئی نا 500 دے حساب تے 1500 روپیہ 1500 روپیہ ادھر کنک گھٹ ادھر 1500 روپیہ اوکا وقت اتوں جڑا خرچہ اتلا پر 3600 جو ہویا یعنی ہر پاسوں منافع وچ ای رہیا ہے و جھلا صرف دنیا بیمان ہوئی کھڑیے ورنہ ہر کم کرن والا تے رب دے مومن دا یقین ہوئے نا تے کھاد سپرے ماں دی لوڑ نہیں کھاد سپرے بیماری دا سامان ہے تو رب دے یقین رکھ کے تیرے واسطے رحمت دا سامان ہے سمجھ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ خیر میں ہوں گل لمبی نہ کر. ربنا تمہیں سلام علیہم فرعون جان والا بھی فرعون دے مال بھی جان والے سن حضرت موسیٰ کلیم نے بدعا کی تھی ربنا تمہیں سلام علیہم اس بدعا دلال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حضرت موسیٰ کلیم نے دسیا لوکاں نوں دسیا رب وحدہ اولا شریک سونے دی بارگاہ دے اندر حضرت موسیٰ کلیم نے دسیا یا مولا ساڈے دل دے اندر فرعون دے مال دی قدر نہیں ہوں اساں فرعون دے مال دے طلبگار نہیں ہے اساں دشمن ہے کل دے جان دے اج جان مولا اللہ تعالی جدوں غرق کیتے سجنا فرعون وی گیا فرعون دا مال وی گیا فرعون دی زینت وی گئی جڑے بنی اسرائیل خدا منن والے سن سمجھ گئے خدا نہیں جڑا آپ وی غرق ہوئے نال اپنا مال وی غرق کرایا سجنا اساں وی رب دی بارگاہ دے اندر ایو آکھنے مولا کریم تیری مخلوق گمراہ پئی ہوندی بے ایمان پئی ہوندی مہار انگریز دا سامان ویکھ کے مال ویکھ کے عیاشیاں ویکھ کے او سجنا اللہ دی بارگاہ وچ اساں دعا کرنے ربنا تم سالا اموالہم اے مولا کریم غرق کر دے سارے مال انگریز دے تے انگریز نو وی نال غرق کر دے تاکہ تیری مخلوق ایمان والی بچ جاوے گمراہ نہ ہوون اے دجال جویں آوے گا دجال کانا ہوے گا تے لوکاں خدا مننا کیوں ہیں غریب جدے کول مال نہیں اس دوویں اکھاں والے نو خدا نہیں مندے تے اس کنجر ایک اکھاں والے نو مننی کھڑے ہون گے کیوں بولو او چمکاں وکھاوے گا بڑیاں بڑیاں چمکا دھمکاں وکھاوے گا جڑا سکولی ٹولا ہونا ہے نا سکولی جڑے اج انگریز نو آکھ دین ترقی یافتہ انہاں ویکھنا دجال انہاں آکھنا بالکل خدا تو اے بھلے رہے ہاں مولویاں دا بٹھا گول ہوے نا تے سانو او خدا دی گل کرد کیتی اے جنوں نہ ویکھیا اے تو تے ایڈا سونا خدا ویکھ تے سہی ہائے ہائے ہائے تیری اکو اکھ سلکھنی خود اے آکھن گے ایمان نال آکھن گے تیری اکو اکھ سلکھنی سانو تے رب ہی تو دسدا جلا جے مومن بننا رہنا چاہنے نا ہوں انگریز بھی غرق ہونے والا وہ مال بھی غرق ہونے والا ہے کیونکہ ہے عذاب کا سامان جس دنیا بیٹھی ہوئی ہوں تو انج کر جے بچنا چاہنا حضرت کلیم آنگو یہ کہہ چھڈ رب نت میں سالا موالے اے اللہ غرق کرے انہاں دے مال غرق کر انہیں آکھن نال تو بچ جاوے گا بس کیونکہ رب تعالی ویکھ لینا تیرا دل تو طالب نہیں تو محب نہیں تو ویری نہیں تو نفرت رکھنے تیرے دل زبان دی نفرت ویکھ کے رب تینوں بچا چھڈے گا تینوں غرق نہیں کرے گا رب انہاں نوں غرق کرن والا ہی اے اسباب ہیں عذاب دے کیوں میرے نبی سرور فرمایا ہے توجہ میرے نبی سرور فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق روایت کردے نے حضور نے فرمایا جس بندے نو ویکھو اللہ دا نام فرماویں اللہ تعالی اوندے تے نعمتاں چوکیاں تے کردا ہے سمجھیا جے رب نو ہولی ہولی نپنا چاہندا ہے حدیث رسول حضور نے فرمایا جس بندے نو ویکھو او بندہ اللہ دے نام فرمان ہے گناہ کردا ہے رب دی مخالفت کردا ہے اور اللہ تعالی اونوں مال چوکھا دیندا ہے نعمتاں اور دیندا ہے اور تو اور دیندا ہے ود تو ود کر دیندا ہے حضور نے فرمایا سمجھ لیا جے اللہ تعالی اس نوں ہولی ہولی نپنا چاہندا ہے ہولی ہولی عذاب وچ لیانا چاہندا ہے کیونکہ اللہ تعالی دا دستور پتہ کی ہے تو میں دشمن ساڈا غصہ ایک کیویں نکل جاوے دوسرا اے تگڑا نہ کدھرے بن جائے بکھا بنسی تے آپ ماڑا بنسی تے میں ماراں گا اللہ تبارک و تعالی ایک تے کھان پین تے اے ظاہری دنیا دی نعمتاں اے نہیں دشمن دی بند کردا کیوں اس واسطے تو اس طرح اپنا غضب نہیں پورا رحمان رحیم ہے پاندا ایتھے نو کھوا دیاں اگے نہ دیاں اے اپنا حصہ ایتھے پورا کر لوے دوسرا اس واسطے ایتھے یہ عام کرتے ہیں نعمتاں اللہ تعالیٰ عام کر دینا اپنے دشمن دوستے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو خطرہ ہے ہی نہیں کہ طاقت والا بن جائے تو تینوں مینو ڈر ہے کہ تگڑا بن جائے گا تو پھر کیویں ماراں گا تے رب سونے نو خطرہ ہے نہیں وہ آتا جنہ مرضی تگڑا بنے میرے تو تگڑا کیوں ہونا سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں یعنی اللہ تعالی ہور کھا اور مر جنہ مرے گا جنہ دینے گا تینوں میں تینوں پھڑا گا پھر تاکہ ہمیشہ دا عذاب تر میں دینے ہن سجنا ایمان نال دسیا جی اوئے اساں ایسے لے دنیا اللہ تعالی دی نافرمان تے دشمن اخیر دی بنی تھی کہ نہیں تے نعمت چوکیاں نے کی چکر پیو دادیاں نوں ویکھیے پیو دادیاں نوں تھاپیاں تھپدے سن لکھن پلا نال روٹی کھاندے سن اللہ دے شکر گزار سن سبحان اللہ کہ نہیں پیدل چلتے سن گدے سادیاں سواریاں دے سفر ہوندے سن اولاداں ہن جڑیاں او بیٹھیاں جناب پجاروان تے ٹھنڈیاں گڈیاں دے اوتے اے سی دیاں گڈیاں نے جناب والی ہاں جی اگوں ٹی وی لگا ہے ادھروں جناب جی مطلب اے لک جڑا نا لک اس لک دے واسطے انہاں سیدھے کرن واسطے نال وال چڑھایا ہے بس ایویں ایویں ذرا جا کھچو گے تے سیٹ سیدھی ہو جانی تسی لمے پے جاؤ کیوں اتنا آسان نعمتاں کیا اللہ تعالی مہربان ہویا کھڑا ساڈے تے صحابہ کرام جڑے نبی پاک سرکار دے کامل رب دے تابے دار بندے سن انہاں دے واسطے ہوے بھوک انہاں واسطے ہوے دکھ تے تیرے ساڈے واسطے اتنا سکھ کیوں آیا کھڑا ہے اصل قانون خدا ہے جن حدیث رسول اور اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہے فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء جب دین ساڈے نوں بھول گئے اسا ہر نے ہر شے عام کر دتی جدوں یاد رکھو جدوں ہر نعمت عام ہو لگ پے لوکاں تے ہر شے عام ہون لگ پے اس نے سمجھیا جے عذاب آیا رب نپن لگا ہے تاں کر کے ہر شے پے دیندا ہے یہ اللہ دا دستور ہے قرآن وچ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے یہ مطلب یہ نکلیا کہ صاف یہ جو کچھ سامان دے وچ دنیا گھر دی جاندی ہے اور چارے پاسے گھیرا کھٹی آؤں یہ عذاب دا سامان ہے گھیرا عذاب دا پہ پہنگا ہے یارو تاں کر کے میرے حضرت صاحب ایک گل کیتی ہے تو میری انہیں دل نو لگی ہے نا ایڈے دل نو لگی ہے کہ کھا دل آپ فرمایا ہے حضرت صاحب قبلہ فرمایا ہے کہ یار نجومی خبر دے نا نجومی یا ٹی وی دے اوتے محکمہ موسمیات والے دسن کل زلزلہ ہونا ہے تے محلے والے محلے چ باہر نکل کے سڑکاں تے لگے پھر دوندے ساری رات کئی بار محلہ پنڈ علاقہ ڈاکواں چوراں اس افواہ نال لٹ لیا کہ زلزلہ آ جانا ہے انے وجہ ساڈے اپنے مطلب ہے اگلے دن چند دن پہلو کی گل ہے یہ رحمان سندر اڈے کے اتنے افواہ آ گئی کسی کا فون آیا انہیں آخیا بھی زلزلہ انے بجے آن لگا بس جنہ محلہ سی سڑکاں لگا کر بال بھی سڑکاں سے آپ کی سڑکاں سے ماہ کے خون کی وجہ کوئی انہوں رب کی وہی تھوڑی آئی حضرت صاحب وڈے فرمان لگے کہ یار ایڈی منافق قوم ہے کہ ایک اگر نجومی خبر چا دے وے کہ زلزلہ ہونا ہے تو رات محلے دی او سڑک تے لنگ جاندی ہے گلیاں چ لنگ جاندی ہے نجومی دی گل تے اعتماد دے تے اللہ رسول دی گل تے کوئی اعتماد نہیں رب تعالی نے محبوب نے فرمایا اگر اے ہوے گا تے عذاب آوے گا تے لوگ پھر بھی نہیں بال ہوندے نجومی دی گل منی کھڑے نے رسول دی گل نہ منن تے ہن عاشق نے یا مومن نے نبی پاک سرکار نے صاف دسیا عزت تو خذ الفیو دے والا، جب مال غنیمت کو اپنا ملکیت سمجھا جائے گا، مال غنیمت نو اپنا ملکیت سمجھا جائے گا، امانت نو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکات نو چٹی اور بوجھ سمجھا جائے گا، اور علم دین واسطے نہیں حاصل کیتا جائے گا، یا تے علم دین دا نہیں حاصل کرن گے، یا دین دا حاصل کرن گے تے نوکری دی خاطر، ملازمت دی خاطر، حکومت وچ لگن دی خاطر، یعنی خدا تے دین دی خاطر موڑ بھی نہیں۔ اور بندہ اپنی رن دی مننے گا تے ماں دی نافرمانی کرے گا، یار نو نیڑے کرے گا، پیو نو پڑھا کرے گا۔ سرکار نے فرمایا مسجداں دے اندر دنیا دیاں گلاں دے شور ہون گے، قبیلے دا سردار فاسق ہوے گا، جہد کو لوگ کام کراؤ گے کمینا تو لچا ہوئے گا، کیونکہ اگے لچے بیٹھے ہو گے، لچیاں دی لچے سننی، لچیاں دی سننی ہے، شریفاں دی کی سننی ہوتے۔ اور فرمایا کہ اما ظاہرت کائنات والمعاذ، گانے گان والیاں بڑیاں سرے عام گانے گان گیا، والمعاذ ساز واجے عام ہون گے، لوگ پہلے لوکاں لانتا کرن گے، برا آخر گے، جی صحابہ کرام متبرے کر دے، سکول والے بزرگاں نے دین اور ساڈے پچھلے لوکاں نوں آندے جانور تے وحشی سن۔ حضور سرکار نے یہ چیزاں گن کے فرمایا، اس لیے انتظار کریا جی ریحن حمرا سرخان دی دے عذاب، زلزلے دا عذاب، قذفن مسخن شکل بگڑن دا عذاب، قذفن پتھر برسن دا عذاب، اور ہور عذاب ان سمن نے مسلسل آن گے۔ میرے کول اگلے دن میرے دوستو اے اسباب جو پورے ہو گئے تے عذاب، میرے کول ایک شاگرد میرا بڑا پرانا میرے کول ہے، کشمیر سری نگر دے رہن والا، سری نگر کشمیر دے رہن والا، اس میں دسیا استاد جی کشمیر دے اندر انہاں تھاواں تے حالے تک زلزلے آ رہے ہیں، سری نگر کشمیر دے رہن والا، اس میں دسیا استاد جی کشمیر دے اندر انہاں تھاواں تے حالے تک زلزلے آ رہے ہیں، حالے پونے دو سال ہو لگے، پچھلے تو پچھلے ایس رمضان تو پچھلے رمضان آیا سی، پونے دو سال ہون لگے لیکن زلزلہ مسلسل جاری ہے، جھٹکے جاری ہیں۔ اس آخیا دو ہفتے جدوں اس میں بیان کیتا اس لیے دو ہون تین ہو گئے، تین ہفتے ہو گئے پہاڑ زلزلہ جو آیا تو پہاڑ چک کے ابھی آبادی دے اتنے جانے، پہاڑ اڈ کے آبادی تے ڈگ گئے، 200 بندہ ہلاک، لاشاں حالے تک پئیاں، حالے تک سکیاں لاشاں بدبودار پئیاں، بڑا مال اسباب سی اتنے، بڑی سائنس سی، کدھر گئی سائنس، کدھر گئی کوٹھیاں، کدھر گئے وہ بنگلے۔ وہ آندا استاد جی ساڈا گھر کیویں بچیا ہے کہ ساڈا پیو، ساڈا پیو بالاں تک نو آخیا سو آؤ پتر اخروٹ چنن جائیے، اخروٹ چنن واسطے بوٹے دے تھلے گیا، پچھوں زلزلہ آیا ہر شخص، اس مینوں بچے بیان کیتا، اس آخیا اس پروفیسر ہوں جس میں بیان کیتا ہے، وہ میں انہوں بڑا روکتا سا، میرے کو چار سبق پڑھتا رہا لیکن اس میری منی نہ، وہ پروفیسر ہوں کنا نو ہاتھ لگا، اگلے دن تاریخ لین آیا میرے کو کنا نو ہاتھ لاؤں دا، استاد جی میں کراچی تک پھریا، پروفیسر بڑا انگلش انجن بول رہا جناب، ہاں جی پی ایچ ڈی اس کی سی، اکھ میں کراچی تک پھریا کہ کسے نو پیر نپا، جندے کول جانا وہ میرے نال وڈا بےمان لگتا، اندر لفظ سن آ کے میں جس کو جانا نہ سننا بھی بڑا پیر ہے، جب بیٹھنا نال میرے نال وڈا بےمان نکلتا ہے، میں آخیا انہوں کا کیونیں پھر آ کے میں سوچیا کہ میں ہوں استاد کا مرید ہوا، بھائی اتنے مینو دین والا کوئی پاسا نظر آیا، میں تو دین والی گل ہی کسی پاس نظر نہیں پاؤں گی، اس بندے ایمان نال اس آخیا استاد جی ہوں خیمے نو، خیمے اتے مکان نہیں بن سکتے، اے کار پھر اس گل کیتی تے میرا دل منیا اس کہ استاد جی ادھر تے حالے دوپٹے بھی آئے ادھر تے دوپٹے آئے سن ادھر تے کوئی شے نہیں جدو ادھر آیا میں کہ پتر یارہ گنا ود گاؤں ادھر جدو آیا یارہ گنا ود گاؤں پتا نہیں کون بچے اتنے دنیا خدا نو خدا سمجھ نہیں کھڑی اتنے خدا ہوں انگریز نو بابا ہوں تے خدا دی گل کریے تے آندے چپ چیز انگریز بھی استعمال کر رہے ہیں بولنا رب واسطے ایڈے کافر بنے کھڑے نے انہاں نو رب جدو نپنا ہے نا انہاں دا حشر ویکھیا جائے گا کہ رب دا پکا ہی کنڈی کھڑے نے کیا جڑے لانتی سانو آخدے نے کیا اینی گل انگریز نو نہیں آکھ سکتے کہ انگریز سورا اور رب دیاں چیزاں استعمال کرنا رب دے خلاف تے نہ بول کیا انگریز رب دیاں چیزاں نہیں استعمال کردے تے رب دے خلاف بھوکدے بھی ہیں لڑدے بھی ہیں قرآن دی بے عزتی کردے نے رب رسول دے دشمن ہیں کہ نہیں تے کیا اینی گل سور انہاں نوں نہیں کہہ سکتے سانو کہہ دیندے کہ انگریز یہ چیزاں استعمال کر دو نال خلاف بول دو کیا اینی گل انگریزاں نو نہیں کر سکتے کہ انگریز سرو نال رب دے خلاف بول دو نال رب دی چیزاں استعمال کر دو شرم تے کرو بغیر تو لیکن اینی گل انگریز نو کردے نے اے سوراں دی نشانی اے منافقاں دی نشانی رب انہاں نو اسے گل تے نپنا اے کافرا میرے وال دی جڑا گل کردا سی اس دے واسطے تے بول پیندا تھا اس دے اگے تے جیڑا میرے خلاف چلدا سی اس دے اگے نہیں تھا بول سکدا دوستا اس سامان نو اپنے واسطے اسا نہ ترقی سمجھے شیطانی سوچ لے نبی پاک فرمایا ہے اللہ تعالی دے بندے نا فرمان بن جان تے نعمت عام ہون تے سمجھا جے رب انہاں نو ہولی ہولی عذاب وچ نپنا چاہندا ہے حضور اے فرمایا اور تساں ایڈے بدبخت اساں بنے کھڑے ہاں اساں نے ترقی حضور فرمایا عذاب دا سبب اے تواں نے ترقی اے شیطان دی سوچ اے شیطان مطمئن رکھ کے مراونا چاہندا ہے مومن جڑا ہے وہ حدیث قرآن دے پیچھے لگ کے تو ڈرے گا واقعی یار کرتوت تے میرے بےمانا والے کرتوت تے میرے عذاب والے سوچ کم میرے سارے عذاب والے میں کڑے پاسے پہ جانا جڑا مومن ہوے گا وہ ڈرے گا لیکن شیطان ڈرن نہیں دیندا وہ آندا مطمئن رہو سب ترقی ہے تیرے تے رحمت ہے تو بابا بڑا دور تک پہنچ گیا ہے تیرے پیو دادے پیچھے رہ گئے تو بڑا اگے نکل گیا ہے اگے نکل کے تو مونج کراونا چاہندا ہے ہاں یہ اگے نکل نکل کے سوچ یہ اگے نکل اگا نہیں نکل گئے یہ دوزخ پہنچ گئے نے بندے سڑے ہاں اس واسطے میرے دوستا یہ سامان عذاب دے رحمت دا سامان کیے اللہ دا دین جنوں مل جاوے سمجھ بھاویں اوندے گھر وچ جنہ چوکھے تو چوکھا جناب مال سامان گھٹ ہو سی نا کم ہوے گا سمجھ اوڈی وڈی رحمت دے سمجھ آ گئی نا سنگیو دعا کرو اللہ تعالی حضور دے غلاماں دے صدقہ سانو اسلامی سمجھ اور سوچ عطا فرماوے میری کیسٹ پیان حاصل کرو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہ تو جو آنا پیا صحیح سند نال ثابت نہیں کار تھا سانو دس کیویں صحیح سند نال ثابت نہیں یہ روایات جو آ گئی ہے حدیث مبارکہ چاہ گئے بلکہ اس جاہل دے پتر نو تے اینا بھی پتہ نہیں کہ اس دعا دے کئی صحابہ نے اس دعا دے بارے تے اس حد تک آکھیا ہے کہ اے پہلو قرآن پاک دی آیات سن تے بعد جنہاں دی تلاوت منسوخ ہو گئی اے تلاوت منسوخ ہو گئی اے نبی اس اے اللہم انا نستعینک اس دعا دی تے جڑا اس درجے دی سی انہوں آندا تھڈو تھڈو سند نال صحیح نال ثابت کون اور کسے دا کوئی سوال ہو تے کر سکدے ہو اے کسے تھاں تے نہیں آیا کہ اس دا جہاد جاری رہے گا صرف حضور نے فرمایا الجہاد و ماذن الى یوم القیامہ، جہاد یوم قیامت تک، یوم قیامت تک فرض رہنا ہے، یعنی کیا مطلب کہ جہاد منسوخ نہیں ہو سکتا. حضور دی حدیث دا اے مطلب ہے. مسلمان چھڑ سکتے کسی دور جہاد؟ ہاں جہاد دیاں کئی قسم ہیں، تلوار والا جہاد مسلمان چھڑ سکتے کسی دور چ، لیکن جڑا زبان والا جہاد ہے نا، اے حضور سرکار دی امت دے کچھ لوگ مسلمان ضرور کردے رہن گے. اور اے جہاد ہوندا ہی سنیاں چ، وابیاں جو ہی نہیں سکدا. اللہ تعالی دے فضل نال بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے، اور جناب کفر دے یہود دے نظام دے خلاف بولنا ہے، سب تو بڑا جہاد ہے. اور اے جہاد حضرت صاحب دے درویش ہی کردے نے، اے قبلہ بابا بابنے والے پاسے تے اساں ویکھے کو نہیں اندا جہاد. انہاں دا جہاد تے ایو ہی سی کہ اج دے افتخار چودھری آیا ہے تے قاضی فضلو اے سارے اون دی گڈی نو چمن ڈا پھڑ دے، او جڑے آنے ولی دا دربار چمنا شرک، بزرگاں دے ہاتھ چمنا شرک، او افتخار چودھری دی گڈی چمن ڈا. ہاں اخباراں وچ فوٹو آئی ہے گڈی چمدیا. میں کہا کیوں ہے بھائی مانو، یہ وہی چیف جسٹس ہے جن نے اپنی ساری زندگی کفر انگریز دا قانون سپریم کورٹ چلایا ہے. اور نبی پاک نے کی خود قرآن فرماندا ہے ملم یحکم بمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو خدا کے قانون اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں. وہ قرآن کے مطابق کافر بھی بنتا ہے، فاسق بھی بنتا ہے، ظالم بھی بنتا ہے. ملا ان کی گڈی چمن دیا تو داتا دربار نو اساں چا چومیے تو مشرک بن جانے. قرآن وہ تو یہ ہے کہ سامنے جڑے ہیں نا، سامنے والی دیوار مسجد دی، سامنے والی دیوار قبلے والی، اس شیشہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی نقش نگار نہیں ہونے چاہیے. بندے دا دل جڑا ہے وہ ادھر مصروف ہو جاندا ہے. کئی وار میں اپنے نال ان کر کھلوتا بھی سامنے فوٹو تے نماز وہ فوٹو ویکھن لگ پینے، خیال بدل جاندا ہے. اچھا اچھا، پر جڑا بندہ گزرتا ہے پیا اس کی نیت قصد جڑا ہے وہ نہیں، اگر گزر جاندہ ہے کانڈ کر کے تے اس کی توجہ اس پاسے نہیں پہ جاندی. باقی تہاڈی گل ٹھیک ہے، قرآن پاک اگر چھپیا ہوے، شیشہ نہ ہوے، دوسرے الماری اس طرح دی ہوے کہ تاکہ وہ کانڈ والا شائبہ بھی نہ ہوے، تے وہ تو اور بہتر گل ہے. بہرحال کوئی مسئلہ ان کا نہیں جا حرام حرام کا ہوے، یعنی حرام تے نجائز مسائل اس نو شمار کریے ہو نہیں. جی غیر محرم کندھا دے سکدا ہو، باویں اس مولی دیا دیاں سویرے سکول جاندیاں ہوں، ہاں تھلے سویرے شانہ بشانہ ادھر. موئی آستے ایڈی سختی کرنی ہے تو جینگی آستے الٹا شانہ بشانہ چلیں گی تو ترقی ہوگی. کیسی کم بختی ہے، جیندی دا موڈا کی جیندی دا موڈا لگے گا تو ترقی ہے، مر گئی ہے ہوں جی ان دی منجی نال کسے دا موڈا لگا تو ترقی چ رکاوٹ پی جائے. بے وقوف بندے دی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ حدوں کدی اگاں ٹپ جاندا ہے، کدی پیشاب ٹپ جاندا ہے، وہ کدی حد تے نہیں رہندا. اور کسے دی گل جی پانی جی جہالت، یہ جہالت نے ایویں لوکاں ایک قبر شریف دا کوئی کپڑا لیا کے دب چھڑ دے نے، کسے بزرگ دی جتی دب چھڑ دے نے. اے صرف آ جڑے ہیں نا جی، وہ لنگر پانی کماون والے یہ صرف انہاں بہانے رکھتے ہوئے جھوٹ اس طرح بنانا حرام ہے. زیارتاں نال نہ ایویں قبراں بنا چھڑنی جائز نہیں. جتھے اسلام آخدا ہے جتھے شریعت ظاہر بنے اتھے بناؤ. یہ نہ بھی ایویں زیارت ہو گئی تو فلانی تھان سے قبر بنا چھڑ تو قبر بنا کے ہوں چڑھاوے چڑھن گے تو اتنے لنگر پکنا شروع ہو گیا تو روٹی پانی. یہ کذاب لوگ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جہے اج کل میاں اج کل یہ کمائی ہے سوکھی. ہاں فیکٹری کما اور بھائی ویکو نا ہوں میرا مطلب لنگدیا ٹپدیا دس بندے بھی روپیہ ایک ایک پا دین شام نو دس روپے کرے کہ نہیں. پھر اتے یارویں دیگ پکڑی شروع ہو گئی بندے آمنے شروع ہو گئے. اسی طرح میلا لگتا لگتا لگتا وہ جڑے اتنے ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں کا واہ واہ سریا رہتا ہے. وہ لانتی تاں کر کے اتنے واسطے وہ کوڑ مار کے آتے ہیں لو جی اتنے بابا جی چپ گئے سن اتوں بابا جی لنگ گئے سن اتنے بابا جی بہ گئے سن. اے یار اے اللہ دے بندے اے سب شیطانیت اے جھوٹیا سے لعنت پیندی اے. تسیں نہیں ویکھ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے کدی سنیا کہ صحابہ فلانی صحابہ فلانا صحابی جڑا ہے اس دے واسطے او جی فلانا صحابی خواب وچ آ گیا ہے اون دے واسطے قبر بن گئی یا ٹپ گیا تے قبر بن گئی. ٹپڑ نال قبر دا کی تعلق کسے تھان تے بہ جاں گا. ہاں اے ہے کہ کسے تھان تے بزرگ اللہ دا بیٹھدا ہے او تھان برکت والی ہو جاندی. اگر کوئی بندہ اس سان محفوظ رکھتا ہے کہ یار اتنے اللہ دا پیارا بیٹھا سی میں محفوظ رکھنا ہے تے کسی دا پیر نہیں آن دوں گا ایک وکری گل. حرام پتر یہ سب اسباب عذاب دے نے. انہاں تو بچوں جو جھوٹے کذاب مولی تانوں آکھن گے کہ اے سب جائز ہے جی اے عکس ہے جی یہ تصویر نہیں. انہاں خبیثاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں بھئی اصل اے سارا کچھ جو حرام ہے اس واسطے حرام ہے کہ اللہ تعالی دی مخلوق جاندار ورگی اے مورت جاندار بنا کے تے پوری مشابت وکھائی جاندی ہے تے نبی پاک سرکار نے سخت عذاب دا سبب قرار دیتا ہے. اس واسطے انہاں مولویاں دے جھانسے نہ ہو تے نہ انہاں دے فتنے اندر پھسو. یہ سب ہوا انگریزی ملا نے. کوئی بھی یاد رکھنا میری گل یہ اندر اسلام دا مذاق استحزا ہے. ہوں جدوں قبر دا عذاب وکھاؤ گے تے جڑے انگریز نے یا جنہیں وہ پاٹ ادا کرنا ہے وہ فرشتے بنن گے. ایمان نال دسو کمینہ کافر پاک فرشتے دی شکل بنے پھر پاک فرشتے نو کس شکل چ وکھاؤ گے. فرشتے اللہ دے جڑے نے انہاں دی تے شکل ہی عجیب ہے ان وکھانا شکل کافر دے اندر. اے فرشتیاں دی توہین دین دا مذاق پھر اللہ تعالی دا عذاب ایویں جویں اے وکھان گے کہ تے لوکاں نو دلیر کرنا ہے دلیر اللہ دے عذاب تو نڈر کرنا ہے کہ لوگ سمجھن گے یار جویں آ وچ فلم وچ وکھاندے نے ایویں دا ہی ہونا ہے اے تے خیر مڑ پچا لاں گے. رب تعالی دا عذاب قبر دا اتے دا ایک سپ اجدہا جدو ڈنگ ماردا ہے حدیث پا کے چاہتا ہے بندہ ختم ہو جاتا پھر جڑتا ہے اور حدیث پا کے چاہتا ہے کہ وہی سپ اگر خالی پھوک مارے زمین دے سبزہ اگنا بند ہو. ایڈا شدید عذاب جڑا لانتی دے پتر اس کا مذاق کرتے پائے کہ کفر چیٹا ویکھن والے تو نکاح نہیں رہنے. ہاں جی ویکھن وکھاو والے کافر مرتد انہوں نے نکاح نہیں رہنے. جنیاں فلما بنیاں پھر کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام وکھاندے پھر دن کوئی نبی پاک دی سیرت دی میسج فلم ہے یا اس طرح دیا جنیاں فلما ہیں نبیاں رسولاں جنت دوزخ قبر دے عذاب سب ویکھن والے کافر مرتد نے جڑے جڑے ویکھن گے اپنے نکاح دوبارہ کرنا اگر ویکھی بیٹھے نے توبہ کر کے پھر نکاح دوبارہ کرنا اپنے. پتر میں ہوں انہوں کی گولی مارا ویکھن تے خسما نو کھان لانتی بندے میں انہوں کا کی کرا. میں صرف یہ دس سکنا کہ حرام ہے حرام میں اتنے نہیں آ سکتے کر سکتا کہ ہوں انہوں میں روک لوا یا انہوں نے نکرن دیا خدا کا وہ گھر جہا ہے وہاں آپ پٹے گا آپ لہنت پہن گیا تو قیامت نو خدا تو عذاب لین گے. ہاں جی بھائی جنہاں کول آئے بیٹھے ہیں درویش نے انہاں دا کم ہی اللہ تعالیٰ دے فضل نال اللہ تعالیٰ دے مبارک نام دے کاغذاں نوں محفوظ کرنا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کاغذ اشتہارات وغیرہ چھاپ کے کندھاں تے لاونے یہ وہ. اے حضرت صاحب ایڈی وڈی توہین ہے کہ جڑی حد بیان تو باہر ہے کہ ادھروں ٹٹی دی نالی ہے تو اتروں اشتہار ہے اللہ رسول دے نام دا. بڑا کفر بڑی توہین ہو رہی ایمان وہی مبارک نام تھلے نالیاں چلتے پھرتے ہیں. یہ ہوئی قہر خدا دا پینا ہے پتہ نہیں ساڈے تے کی کچھ عذاب آنے نے. یارو کوئی جلسہ نہ ہوگا نا اللہ رسول دے نام دی عزت ہو جاوے کہ جلسے تو